أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما ينزعنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله لدي آيان كما قبل سر مناسبة واضح دي مخیات کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دو قسم خلق سرا اخلاقی رویہ اللہ تعالی بیان کا یود نیکان خلق سرا چا گئی نے نیکے کار قبلے کوئی خلق نہائی تے نیکے حکم کا چنے کی کئی بسوے کے چی اغیی داوی شرائط وغیرہ برابرائی نبسا قبلوا ادوی ماو کسم خلق چکم جاہلان دی نو دعائین اعراض کوا کداوت کی اغیی تداوت ورکلشی سختیو کی دعائین انتقام ماخلا اعراض کوا بیا چکل سڑے جاہل انسان تداوت ورکی اوغد جہل خبریو کی دا جہل کارو کی نو شیطان سړی ته وسوسه اچي شیطان انسان غوسه کوي شیطان انسان په انتقام باندې ورچی نو ورپسې الله جل جلاله آیات کې د اگې د پګل چې د جاهل په مقابله کې یا په نورو مواقع کې تا ته شیطان وسوسه اچي نو په الله سره پناوني سه په الله سره پناوني سه نو الله به درنه د وسوسه د پګل وَإِمَّا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ نو یو نزع لفظ دے او یو قرب ہے کہ نخص لفظ دے یو نسع لفظ دے دادری وار الفاظ پا یو مانا باندر ازی ستیلے یا ستن راوالی پچا کے دا سو رومن دے او آغا بیدار شی چکا کول تاویلی کی گی جیو سڑی چکا کی نگویا کی دا وسوسم دا شیطان دا طرف چکا کولی آو انسان باندے دا اللہ دا مخالفت خیال راولی انسان اگی طرف ترا بیدار کی وسوسا ورتوا چھے نو ایم بای انسان نکا کچره راشی تا تا چکا کی تالرا من الشیطانی دا شیطان دا ترپا نزعن یا وسوسا نفس دائز باللہ تا پناو نسا پا اللہ باندے نو اللہ بیدر ندب کی ولی انہو سمیعن علیم اللہ ستا دا پنا اور ادل اوری او علیم اللہ پدے پویم دے چسے طریقے سربا اللہ تا ندب کی نا انسان تا دوک اسم خیالات راضی انسان تا خو خیال امراضی دا دا پرشتی دا طرف ہوئی دا اللہ دا طرف ہوئی او انسان تا بد خیال امراضی بزلکی وسوسم راضی دا دا شیطان دا طرف ہوئی دا اگه علاج اللہ تعالی دل تکیو خودو کجرتا تا پا هر موقع بانده شیطان وسوسا چاہی دا شیطان وسوسا راضی دا اگه علاج سشب پستائز باللہ دا اللہ نا پنانی سل پا اللہ نا پنانی سل دا شیطان نا پا اللہ باندے پنانی سل اوگر ایان ساتھ دری آیات دی یو دی دے کہ اللہ دا اخلاق و تعلیم ورکڑے دے او بیا اللہ ویلی دی کہ شیطان دا اخلاق و بارک تاثرہ سو وسوسا چاہی دا کامل و اخلاق و نا دے علی نا دا شیطان نا پناونی سل نبو رکے کامل اخلاق اپناول دا ډېر ګران کار دی دیکھ شیطان خامخا خلل پیدا کوي نو الله د پنا په الله باندې د پنا غستلو حکم ورکړی دی شیطان او بیا بل دی کې سورته مؤمنون کې بم ان شاء الله راشي ال دک او حامیم سجده کې هم ال دکم الله ویل دی ادفع باللتی سورته مؤمنون کې ادفع باللتی هي احسن السیئه دکو کا دا حاصلت پاغخا خصلت سرا چکم اخلاقی بہترین طریقہ را نفع اگے سرا چوکا تدفع کولا نو التک مل لاویلی دی او اخره کې بیا ویلی دی د شیطان نه پناه و من همزات الشیاطین د همزات الشیاطین لفظ راغلی جیان لازه د شیطان اخره کې الله تعلیم ورکړل چې بیا دا دعا کوي چې شیطان اخلاقو کې خطا کوي نبی دا الله نه پناه واله د شیطان د دباونه او د دې خبره نه ان يحضرون چې دا شیطان تا ته حاضر شي نو التکم الله ویلی دی ته په خیر طریقې سره اغا د پکوا په خیر طریقې سره د خلکو اغا بدی د پکوا او بیا که شیطان تا سره اخوا دی خوا کوي نو د شیطان د حمزات او د دباونه او د شیطان د حاضرونه پناه واله په الله سره او بیا ان شاء الله همین سجده کې مرشي ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم او انت کی من لا دا خبره کړی چې تا زرا سوګبت کینو تو ور سره خکوا هغه به ورس خامخ نه دې ماشي ملامت شي چې د سره بد کوم د ما سره خکای نو انت کی من لا دا اخلاق او تعلیم ور کړی او اخره کې الله به ادا خبره کړی دا کجر شیطان تا توسوسه جي نو ته چانه پرانی دا الله نو چکل انسان اخلاقی طور چلی کی نو دا ټیم کې شیطان ډیر زور چلی چې دا خو اخلاقونه خطا کی د دې وجه قران کې درو زینو کې دلته کې او ان شاء الله سوره مومنون کې به تفصیلی راشي او حامیم سجده کې به راشي ال تکم الله دا اخلاق او ذکر کړی دی نو ورپسې ویلې دي چې ګوره د شیطان د حاضرانه پناه ولا دا ټیم کې شیطان حاضرېږي چې تکل اخلاقی رویه کې او دا ټیم کې شیطان پتا باندې دباو چي ادا کرانګي د شیطان نه پناه واړ الله تعالی ورپسې دو قسم خلق ذکر کړي ځکه شیطان چې چا توسوسه چي نه دو قسم دي یو ان خلق دي چې پرهیزګار خلق دي ځان د ګنا نه ساتي نو دا غي بارکه الله تعالی فرمایي ان الذين يقينا اكسان اتقوا ځان د ګنا نه ساتي اذا مسهم هر کله چې مسګی دی تا اورسی گی دی تا طائفن یو چکر نو طائف په تعویذون کې شته ویل کی دلته طائف نو مراد وسوسه ده دام د شیطان په بدن کې تعویذ شیطان د انسان په بدن کې ګرځي نو کله دماغو کې وسوسه واچي کله زړه کې وسوسه واچي کله د بدن بل اندام کې نو شیطان انسان ته وسوسه ورچی په زړه کې وسوسه واچي اندامونه حرکت کې راولي اغه وسوسه کوي کې په بدن باندې ګرځي د دې وجه وتا الله تعویذن کې وي الله یو یقینا کسان چې کم نه کاندي اذامت سه هر کله چې ورسي کې دیتا طائفن یو چکر لگاونکي یو وسوسه مینه شیطانې د شیطان نه نو تذکر دی را بيدارش او رن را بيدارش یا رايات کې حکم د الله تعالی تذکر یاد کې حکم د الله او په دې خبره باندې پوښي چې دا خو د شیطان د طرفه یو وسوسه ده چې د الله حکم یاد کی چې کله د الله حکم وترایا چی او په دې خبره پوه شي چې دا د شیطان د طرفه وسوسه ده نو فإذا هم مبصرون الله یې پس ناسا په دې لیدون کې حق لرا حق ویني او د شیطان وسوسه ویني نو بس د شیطان د وسوسه نه ځان بچ کی او په حق باندې تک کی نو دا نیکان فرزګار خلک شو ستیم چې هغه تا په اخلاق وګه په مسکه یا په اودس کې یا په لین دین کې یا په نور معاملات کې شیطان وسوسه چې بس پور هغه بیرداري کوي نو د شیطان په وسوسه باندې پويږي او بل طرف ته د الله حکم ومرته یادېږي نو حق مینی او د شیطان د وسوسه نه ځان بچي فإذا هم مبصرون پس ناسف الله وی دی دونکو حق لره او فریب د شیطان لره په حق باندې روان شي او د فریب د شیطان نه ځان بچي و او دویم گروپ اللہ بیانے دویم گروپ دا سے دے و اخوان دا دے دو معنی دی اخوان نموراد شیطانان دی او دا هم نموراد پستاک دی و اخوان هم او دا کش رون دا دی دا شیطانان رون دا دی دا دی پاسکان رون یعنی شیطانان یمد دون هم دا کش شیطانان دے کافران لرا پاسکان لرا راکا گی پل غیی پا گمراہ گی او یا دویم مانا و اخوانهم دکا رون دلی شیطانان اخوان نموراد اغب پاسکان گنانگر کافران خلق دی نو الله وی د شیطانانو اغرونه چې کوم رونه دی پاسکان دی ځکه شیطان په پسې خوشالي کې دیم پسې ګناه کوي نو دا ارور شو شیطان په کفر خوشالي کې دیم کفر کوي نو دا ارور شو الله وی د شیطانانو اغرونه یمدونه شیطانان راکاږي دوی درا د کافرانو پاسکان لره فن غیب په گمراهي کې ثم لا یکسرون او چې کله وتوسو سواجی نو الله فرمایي ثم بیا رستو ده دینا لا یکسرون کو تاه نه کوي په کفر کې فسق او فکوکر ایس کو تاہے نکئی که شیطان وقت دا گناہ وسوسا واچی گناہ کئی که دا کفر وسوسا واچی کفر کئی که دا اللہ دا ناپرمانے وسوسا واچی نو دا اللہ ناپرمانی کئی نو دا دویم قسم خلق دے ہاں بعض دا سی چی بس دا شیطان بس پا مخج شیطان وقت وسوسا واچی اگے پسی روانی او بعض پکی سوچ کئی تقوادار خلقی اگئی زان دا شیطان دا وسوسی نوچ کئی دا مضمون ختم شو اوس ورپسې دا غيو مثال ذکر کړي ځکه شیطانانو بد مکه کا پیرانو تا او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زمانه کا پیرانو ته وسوسې اچولې ناکاره وسوسې به اچولې نو کله به نبی علیہ السلام نا د یو خاص آیات مطالبه کولا کله به د معجزې مطالبه کولا او به نبی علیہ السلام پر ټوکېم کولې چې د پیغمبر د ک پیغمبر وینو ولې د معجزې نه راړي کدی پیغمبر وی مونږ توای چې داسې داسې وکړه مکه کوله وکړه چې نی پکې روانه کا تاسو ردی دا ورونه دې سونی شي دا دې شي مختلفه مطالبه وی نبی و نبی علیہ السلام په پیغمبر نه منو نبی به نبی علیہ السلام نه بنې په رسالت کوله لو لجت به ته دې راکړ ولې نه کوي چې دا پیغمبر وی نو الله دې جواب ورکړي ها نو الله فرمایي وای دا لم تاتم اے نبی علیہ السلام دوی اے محمد علیہ السلام هر کله چې ترانړې دیتا بی آیتن یو معجزہ یو آیت قالو ندی وای په جواب کې لو لجتبیتا دولی رانړ دا معجزہ دولی مطالبه د دې معجزې او نکړه د الله نه نو الله جواب ورکړي ها چې کول وای پیغمبر زما ډیپټی سره دیتې جواب ورکړه چې زما ډیپټی سره ورکړه دیتې جواب چې زما منصب سره زما کار دا نه دی چې دا الله نه معجزه طلب کوم سو کوئی ارض سونه کا ز الله تام ارض سونه کا سو کوئی په مکه کې نهرونه روان کا رضا الله تام نهرونه روان کا نه نه دا مطالبي نه دی انما اتبع پیغمبر دی ته وای زتا بيداری کوم صرف دا انشه یوها الی من ربی چې دا الله دې طرف ما ته دا هغه وحی کول شي نو زما کار مطالبه د معجزات نه دا زما کار دا انشه تابیداری دا کوم چې د الله دې طرفه ما ته اډر کیږي نو زما کار دا دی ها او پاتې شو معجزات نو نورو معجزو ته ضرورت دی قران مې معجزه نه کړه قران یو یو صورت پورا پورا معجزه ده هغه یو یو آیات معجزه ده څوک یې مقابله نشي کولای نو قلوا ای پیغمبر دې ته وې زما ډیوټي ده کړه او ها زرا قران چې ده بصائر د دلائل دي دا بلا معجزات دي دلائل دي من ربکم ده جانب در ربستا سنا صرف معجزه سکے وحدن او پده کی هدایت هم ده دا اللہ رو خود اللی دا اللہ رو خود دا ستاسو ده پر رحنمائی ده ورحمتن او میربانی ده دنیا دا آخرت میربانی دی ولی قومی یؤمنون دا قوم ده پر چکم ایمان بالفعل لڑی نکو سو کوئی چی ده مومنان ده پر رحمت شو کافر ده پر خونش دا مطلب نده چی ده کافر ده پر نده ندی دا سی مثال دے کو سڑے ویدہ دا لسم کتاب دے نو مطلب دا دے چی سوک لسم کئی نو دا غدہ پیدا وار کئی نو دا قرآن رحمت دے دا مومنانو دا پر مطلب دا دے چی سوکم ایمان راڑی دا غدہ پر رحمت دے چی سوکم ایمان راڑی دا غدہ پر ہدایت دے وَإِمَّا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعُمُمْ وَإِمَّا يَنْزَعَنَّكَ كَچَرِ رَعُوچِتْ کی تَالَرَا رَاشِتَا تَا مِنَ الشَّيْطَانِ دَشَيْطَانَا نو نظر اصل مانا ہوتا استماوی چکا کول لی نو دکا ان لغوی مانا نا تا استماوی اچخت راوالی یا سستن راوالی دا سی پچا کی دچا پچمڑا کے بدن کے خواہ کے دیتا نظر آوال خودل تک اصل مراد دارے چتابانی یعنی وسوسه راشي و ائما ينزل نکا کچری ناشتا تا من الشیطان د شیطان نا نزون سوسوسا فاستعذ بالله پناه وسع الله باندې دا الله نه پناه طلب کنو الله به درنه ده پکې انه یقینا دا الله چې ده سمیع اوریدون کړي ته چې پناه نشي ست الفاظ اوري علیم پوه ده ان الذين یقینا کسان نو پناه خپل پکاري دا شیطان خو دې بس دا الله سپېر او چې دا الله دې نو بس په الله په پناه نشي الله به نه کوي کوي ها کینه دې خپل کار کوي وسوسه شي چې تا الله یاد کینه دې رستوش نو مالک طرف ته پناه نشي دې بده پکیږي ان الذين يكنما كسان تقوا جزان ساتي د قرانا اذا مسهم طاوه کچ ورسیږي دې تا پای پنيو وسوسه یو چکر لګون کو وسوسه من الشیطان اید شیطان ترپا تذکرون دی پورن بیدار شی فا ایلاهم فسناسا پا دی مفسرون لیدن کی حق لرا و مکر دی شیطان لرا و اخوانهم اورون دی شیطانان یمدونهم دی شیطانان رکا گی دوی لرا فی الغیب گمراہی که سم ملائک سرون بیا دی کوتا ہی نکی پاگا دی شیطان پاگا وسوسا کی پاگی بانی روانی وإذا طاوكلم تاتم چران اولت دویتا بی آیت یو معجزہ قالو دی وای جوان کی لولج تبہ دول رانل دی معجزہ لرا طول رانل دی معجزہ لرا وإذا طاوكلم تاتم اے پیغمبر چتر اونری دیتا بی آیت یو معجزہ مطلوبا قالو دی وای جوان کی لولج تبہ طول رانل دی لرا دا معجزہ دی ولی دا اللہ نا طلب نکلا دا خاص معجزہ چی دا اللہ نا دے وقتے منتظر اوڑے نو قلو آئے پیغمبرہ انما یکینن یکینن صرف کار زمان سرے ات تبعوز تابداری کو اماد حاشے یوحا الی من رب بیچ وحی کولشی ماتا دا جانب دا پالون کی زمانہ حالا دا قرآن چی دے بصائرن دلائل دی من رب دیکم دا جانب درست دا سنا وہدن او دا ہدایت دے پدے کلار ہدن دا رہنمائی دا ورحمتنا مربانی دا لقومنا قوم دا پارا یومنون چی ایمان والی نو دا صرف معجزات او دلائل دی ہدایتم دے رحمتم دے دا کافی دی نور معجزات تو ضرورت نشتا یا ولا ولین یا حل آخرین یا القوت المتین یا رحم المساکین کریم اخرائی اللہ کم وقت چی شیطان منتوسوسا چی دا اخلاقو پا باب کی پا بلا خبر کی پا بلا خبر کی یا اللہ تا منتر پناہ طلب کو لطو پیکرا نصیب کی او یا اللہ چی منت پناہ طلب کو زمان دا غا وسوس دپا کی کریم اخرائی منگا آکسانو کی راولی چی کم دا شیطان دا وسوسین زان بچ کی حق وینی پریب دا شیطان با نزان پوئی دا غی نزان بچ کی یا اللہ کریم اخرائی دا شیطان در رولی دا گمراہینا یا اللہ منگو ساتی چی بس منگا دا غا پبلیم باندے دا غا پچان باندے دا غا پا وسوس باندے روانیو کریم اخرائی دا غی نمان بچ کی یا اللہ دا پیغمبر چی کم کارو یا اللہ دا وحی تابیداریو کریم خدای یا اللہ دی قرآن باندی دی وحی باندی منگا روان کی یا قرآن زمان دا پر ہدایت و رحمت کی اللہ ترازی شی صلی اللہ تعالی